politicus Igor Girkin. Hij kreeg in Rusland 4 jaar cel voor het aanzetten tot extremisme vanwege zijn kritiek op de aanpak van de oorlog in Oekraïne. Hij was tegen die straf in beroep gegaan, maar heeft verloren. En online platform Rumach is failliet verklaard. Het bedrijf was sinds 2014 actief op sociale media in berichten zonder spaties met puntjes tussen alle woorden. Ook verkocht Rumach kleding, mokken en andere spullen, vaak in samenwerking met andere bedrijven. Het weer, nog een enkele bui, maar overwegend droog. Minima vannacht tussen de 9 en 12 graden. Morgen eerst periode met zon, later nieuwe buien. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met Helene de Geest. De meeste files zijn aan het oplossen. Er staat bij elkaar nog iets meer dan 150 kilometer. Het zijn vooral ongelukken die nog veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en Hagestein. Het tijdverlies is daar ruim een half uur door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp. En dat kost je ook nog 20 minuten. En verder ging het mis in het zuiden van het land op de N270 Helmond-Deurne. De weg is daar in beide richtingen dicht tussen de N279 en Deurne. In beide richtingen is de vertraging ruim een kwartier. Het gaat waarschijnlijk tot 1 uur of 8 duren daar. NPO Radio 1. EO. DDD Verkiezingscafé. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar het verkiezingscafé van Dit is de Dag. We zijn live vanuit Café de Heren van Beierland, midden in het hart van Oud-Beierland. Donderdag 6 juni. Volgende week donderdag mogen we naar de stembus voor het Europees Parlement. Maar waar gaan die verkiezingen over en wat vinden de Nederlandse partijen? Dat zijn vragen voor de euro-lijsttrekker Bert-Jan Ruijsen en de politiek leider Christoffer van de SGP, de staatkundig gereformeerde partij. Hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn. In de buurt, omdat jullie naar een campagnebijeenkomst moeten, geloof ik, hier zometeen. Bert-Jan wel, ja. Oh, u niet, u mag naar huis zometeen. Ik mag naar huis. Ja, maar u gaat zometeen door. Naar een campagnebijeenkomst in Nieuw-Beierland. Ik heb hier nog staan de tekst, als u als luisteraar in de buurt bent, dan bent u welkom, maar het is hier hartstikke vol, dus u kunt komen, maar dan moet u voor het raam staan of zo. Maar goed, misschien gaat er iemand weg als u komt. Fijn dat jullie er zijn. We zijn niet alleen te horen op Radio 1, maar tot 19:30 ook te horen en te zien op NPO Radio 1 YouTube en op nporadio1.nl. Dus als u toch wil kijken, kan dat ook via internet. Meneer Stoffer, u bent inmiddels al best wel bekend bij het grote publiek, maar voor de Europese lijsttrekkers is dat anders. Gelukkig is er dan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de lijsttrekker volgens Diederik. Bert-Jan Ruijsen zit sinds 5 jaar in het Europees Parlement. In Wageningen studeerde hij landbouwplantenteelt. Een woord dat elk jaar weer laag eindigt bij de verkiezing voor woord van het jaar. Weinig mensen weten dat Ruijsen de loop van de Nederlandse geschiedenis ingrijpend heeft beïnvloed. Dat zit zo. Toen Elbert Dijkgraaf in 2018 stopte als Tweede Kamerlid, had Bert-Jan Ruijsen hem kunnen opvolgen als eerstvolgende op de lijst. Maar Ruijsen wilde zich voorbereiden op zijn taak als Europarlementariër en dus ging de Kamerzetel naar Christoffer. Dus zonder de bescheidenheid van Bert-Jan Ruijsen zou de Christoffer-gekte in Nederland nooit hebben plaatsgevonden. Ja, meneer Ruijsen, is dat zo? Had u eigenlijk op de plek van Christoffer moeten zitten? Ik stond inderdaad op nummer 4. En Elbert Dijkgraaf is tussentijds teruggetreden. En inderdaad, ik had de mogelijkheid om Elbert Dijkgraaf op te volgen. Ja. Maar een goed overleg met het hoofdbestuur zijn we tot de keuze gekomen van dat is toch beter, Bert-Jan, dat jij naar Brussel gaat. En daar kon ik me uitstekend in vinden. In goed overleg, dan moet je altijd afvragen, was het echt goed overleg? Ja, dat was echt goed overleg. U was er echt van harte mee eens. Ja, en ten meer ook omdat ik zelf ook ervaren, dat ervaar ik nog steeds, dat ik in Brussel, in het internationale, uitstekend op mijn plek ben. Den Haag is te klein voor u. Ik weet het niet. En ik zeg dat ook vanwege mijn loopbaan. Ik ben beleidsmedewerker geweest voor Leen van der Waal, onze eerste Europarlementariër. Ik heb jarenlang op het ministerie van Landbouw gewerkt, op de internationale afdeling. Dan kom je ook veel in Brussel. Oké, het past bij u, zegt u. Het past bij mij. Ja, ja, en die Christoffer-gekte, is dat nog een beetje te handelen, meneer Stoffer? Prima. Ja. Ik geniet er met volle teugen van. Ja. En u blijft net zo bescheiden als meneer Ruijsen ondertussen? Bijna wel. Ja. U bent nu de man geworden voor de SGP in Den Haag. Ja, wij vroegen ons af, met het oog op de formatie, bent u niet enorm teleurgesteld dat we toch geen premier van de Staaij of premier Dijkgraaf krijgen? Ja, een heel klein beetje natuurlijk wel. Maar ik denk met Dick Schoof die nu voorgesteld is, dat daar ook best een hele goede kandidaat mee is. Dat, hij kan er wel bijna aan tippen, denk ik. Wat zijn er momenten geweest dat u in de afgelopen weken hebt gedacht, misschien gaat het echt gebeuren, er komt een SGP-premier? Nou, heel even, vorige week toen we het debat hadden over het hoofdlijnenakkoord en Elbe Dijkgraaf zat daar in dat vak, op de plek waar Rutte altijd is. Ja, ja. Hij zat daar zo op zijn gemak dat ik heel even door me heen flitste. Het zal toch niet, maar eind van de dag gaf hij zelf een verlossende antwoord. Hij ging het niet doen. Was het goed geweest voor het land als hij dat zou doen? Ik denk dat Dick Schoof een uitstekende president zou kunnen worden. U kent Elbe Dijkgraaf zo goed dat u Dick Schoof heel goed vindt. Hij zou het ongetwijfeld goed gekund hebben, maar ik denk dat het voor hem zelf beter is dat hij dat niet gaat doen. Ja, waarom bent u enthousiast over Dick Schoof? Nou, ik ken Dick Schoof niet tot in de treuren. Ik ken Elbe Dijkgraaf uiteraard veel beter. Maar ik kom zelf ook uit de Algemene Bestuursdienst. Daar komt hij ook vandaan. Dus ik heb hem dat is zo'n ambtenarenpool, hè? Dat is een ambtenarenpool. Ja. Oh, daar heeft u ingezeten ook? Dus, ja, alleen hij zat een rang hoger, hoor. Dus, okay. Vandaar dat hij natuurlijk ook premier zou kunnen worden. Nou, ja, maar ik heb hem daar al een aantal keren ontmoet. Het is echt iemand met een enorme staat van dienst. Die ook een grote naam binnen die top van de ambtelijke wereld. En hij kan echt wat. Okay. Dat hij heeft echt dingen voor elkaar gekregen bij de AIVD, NCTV. Nu ook bij dat hele moeilijke departement van justitie. Dus iemand die echt zijn sporen verdiend heeft. Ja, het politieke, dat zal hij zich eigen moeten maken. Maar ja, aldoende leert men. Heeft hij talent om de loopjongen van Rutte van Wilders te zijn? Nee, ik denk het niet. Hij heeft zich nooit als loopjongen opgesteld. Nee, zo kent u niet. Nee, onafhankelijk. En ook als je nu kijkt naar zijn leeftijd. Hij is 67. Als iemand te veel onder druk zegt, kan hij ook zeggen, jongens. Ik ga lekker fietsen met mijn vriendin. Ja. Ja. Gisteren deed GroenLinks PvdA-Kamerlid Jesse Klaver in op 1 de oproep dat Dick Schoof vrijwillig mee zou moeten doen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer. Vindt u dat een goed idee? Nee. Er was onlangs ook een motie om zeg maar, die hoorzitting ook met de premier te doen. Ik denk dat het niet nodig is. Wat dat betreft. Het zou wel leuk zijn. Ja, we kennen hem helemaal niet. We weten helemaal niet wat hij vindt. En die wordt dan onze machtigste man. En die gaat dan van ons Europa in. Maar we weten niet wie het is en we weten niet wat hij vindt. Dat is toch wel raar? Nodig hem uit bij talkshows. Nodig hem uit bij. Dit is de dag. Ja. En dan komt hij denk ik prima vertellen wie hij is. Zou het? Ja, kunt u dat regelen? Oh ja, ik ga daar niet over, maar dat niet. Zelf toch vragen. Dat, nee, dat vragen kunnen we wel, maar dat ze nou komen, dat is nog weer wat anders. De kans dat er een SGP'er op dat bordes komt te staan, bestaat die nog wel wat u betreft? Ik heb geen idee. Ik ben niet gebeld. Oh, u bent zelf niet gebeld? Nee, maar ik ga ervan uit dat als ze een SGP zouden willen, dat ze eerst even bij politiek leider bellen. Ja, maar dat was bij Elbe Dijkgraaf ook niet, toch, toen die informateur werd? Nee, maar dat was een andere situatie. Dat deed hij namens de Kamer, dus niet vanuit de SGP. Maar als ze echt iemand willen die lid is van de SGP, dan ga ik ervan uit. Dat zeg ik nu maar vast ook tegen de heer Van Zwol en de heer Schoof, dat ze wel aan de voorkant even bellen. Maar ik ga ervan uit dat de partijen gewoon hun eigen mensen. Nee, maar het idee is juist dat de helft uit de partijen komen die deze coalitie schragen en de andere helft van buiten, toch? Ja, het zou kunnen. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel uitstekende mensen. Maar ja, of die in zo'n kabinet komen of niet, we gaan het zien. Dat over een aantal weken weten we. U gaat het niet blokkeren in ieder geval. U zegt niet als je in dit kabinet gaat, dan moet je lidmaatschap van de SGP opzeggen. Daar ga ik niet over. Dan moet je bij het hoofdbestuur zijn natuurlijk. Dus, oh, dat is wel weer heel bescheiden. Ja, ik ga over de inhoud, maar niet over. Hoopt u het dat er een SGP-minister komt? Zou het voor het eerst zijn in de geschiedenis? Nee, niet dat ik dat per se nodig heb. Ik hoop dat er gewoon goede mensen naar het kabinet komen die echt dit land goed gaan besturen. En welke partijkleur ze dan hebben, dat doet er misschien dan iets minder toe. Maar dat centrumrechtse kabinet, dat past redelijk goed bij ons. Ja, dat vroeg me inderdaad ook af. Dat onderhandelaarsakkoord, dat zou bijna het verkiezingsprogramma van de SGP kunnen zijn. Er zitten wel best veel overeenkomsten. Nou, kijk, ik heb vorige week natuurlijk nadrukkelijk gezegd van dat we een aantal goede punten zien, waar we er positief over zijn, maar dat we ook waakzaam zijn. Want ik zie best op bijvoorbeeld onderwijs, op medische ethiek. Ja, daar zie ik wel een paar onderwerpen. Het gezin staat er niet in. Nou, als de SGP erbij, dan zou altijd het gezin daar ook in staan. Dus ik mis wel een aantal dingen. Oké, maar het is niet het meest SGP-erige hoofdlijnenprogramma ooit. Ja, ik heb er niet zo heel veel. Volgens mij hebben we altijd een gewoon heel akkoord gehad. Maar dit hoofdlijnenakkoord, dat komt qua inhoud. En dat heb ik ook gezegd vorige week. Op een aantal minder Europa. Goed opkomen voor onze boeren en vissers. Migratie een stukje terugdringen. Ja, ik zie er echt een aantal dingen dat ik denk, dat past ons best. Ja, maar wel waakzaam hoor ik u zeggen. Absoluut. Nou werd vanmorgen wel bekend dat de juridische toets van het hoofdlijnenakkoord die ambtenaren hebben gemaakt, niet gedeeld wordt met de Tweede Kamer. Sommige voorstellen zouden op gespannen voet zijn met de grondwet. Ja, u bent, althans, de traditie van uw partij is dat u ook een beetje staatsrechtelijk geweten bent van de Kamer. Maakt u zich daar geen zorgen over? Op het ogenblik, kijk, je ziet nu een hoofdlijnenakkoord. En je moet, ja, ik zeg een beetje, want het is een soort akkoord met een aantal wensen daarin. Die gaan dadelijk uitgewerkt worden door het nieuwe kabinet. Daar gaan we zien wat de plannen zijn. En daar kunnen we ook gewoon druk natuurlijk naar kijken. Of dat maar u heeft dat hoofdlijnenakkoord gezien. U heeft dat gezien dat er allerlei plannen in staan waarvan veel mensenrechtendeskundigen en asieladvocaten zeggen, jongens, dat gaat echt niet kunnen. Er zitten een heel aantal spannende dingen in. Maar dat van het kan niet. Kijk, de afgelopen jaren is telkens als we aangaven van voor agrariërs moet er bijvoorbeeld in Brussel wat gedaan worden. Ja. Dat kan niet. Terwijl als je in Brussel komt, wordt gezegd, ja, maar jullie in Nederland voeren dat ook al tot in het extreme allemaal door. Er is veel meer ruimte. Hmm. Maar kom dan bij ons met een goed verhaal. Dus dat kan niet. Dat gaan we straks wel zien. Ja. Met een premier die van het ministerie van JNV komt als ambtenaar. Die kijkt dadelijk echt wel of dat gewoon juridisch staatsrechtelijk. Maar moeten we dan ook ophouden, daar zit een piep op mijn oor. Moeten we dan ook ophouden met u het staatsrechtelijk geweten van de Kamer te noemen? Hoe u mij noemt, mag u mezelf weten. Dat, ze mogen me Chris noemen, ze mogen me staatsrechtelijk geweten noemen. maakt me niet uit. Ik doe gewoon mijn werk. Maar dat was een naam waar Kees van der Staaij en Bas van der Vries eigenlijk wel. Nou, ik zal niet zeggen dat ze er prat op gingen, want dat zou een vorm van ijdelheid zijn. Maar die naam droegen ze met verve. Heeft u die ambitie? Wij zullen altijd kijken of iets staatsrechtelijk kan. Maar ik heb niet de ambitie om te kijken van kan er alles staatsrechtelijk precies? Dat moet natuurlijk gewoon. Maar mijn eerste ambitie ligt op, we hebben een verkiezingsprogramma liggen. Daar hebben mensen op gekozen. Ja. En daar zal ik proberen zoveel mogelijk van waar te maken. Dat is waar het eerst is voor de gewone mensen in het land. Dat is primair, ja. Niet voor bijzondere mensen. Niet voor bijzondere mensen, alleen voor gewone mensen. Eigenlijk is ieder mens bijzonder. Ja, toch? Ja, dit gaat u ineens allerlei soorten mensen onderscheiden. Ja, een beetje. Dat is ook wel een goede vraag, inderdaad. Ieder mens is bijzonder. Ja. Maar en ook gewoon misschien? Ook gewoon dat ze denken, ik stap uit mijn bed 's morgens, ik ga aan het werk. Doen we allemaal, hoe bijzonder je ook bent. Er zijn best een aantal mensen die dat niet doen. Niet het beste. Nee. Ja. En ik ga mijn best doen om te zorgen dat ze dan ook 's ochtends met plezier hebben. Want er is niks mooier dan gewoon je dag. De SGP is er alleen voor mensen die uit bed stappen 's morgens. Oké. Okay. Ja, afgelopen maandag stond u beide als SGP-boegbeeld op de Dam voor een pro-Israël demonstratie. Komen SGP's vaak op de Dam, meneer Duijssen? Ik kom niet zo heel vaak op de Dam. Nee, hè? Dus waarom moest dat daar? Nou, het is natuurlijk wel heel belangrijk om op die plek te laten zien dat wij om de Joodse gemeenschap heen staan. Waarom moest dat daar? Zeker, ja, waarom daar? Dat is natuurlijk een centrale plek. Wij wilden ook nadrukkelijk in het publieke debat een rol spelen. En laten zien, er zijn niet alleen schreeuwers op stations die anti-Israël leuzen roepen. Er zijn ook mensen die het opnemen voor Israël, ja, dan moet je niet ergens in een achterafstraatje doen. Nee. Als je aandacht wil vragen hiervoor, als je het op wil nemen voor de Joodse gemeenschap, dan moet je dat doen op een plek die inderdaad de aandacht trekt. En dat is aardig gelukt. Het liep een beetje uit de hand, want er kwam een tegendemonstratie. Nou, uit de hand liep het eigenlijk niet, want de politie heeft jullie volgens mij heel goed beschermd. Geen klachten daarover. Maar veel complimenten voor de politie. Ja? Ja, het hebben jullie onveilig gevoeld? Totaal niet. Nee, ik heb ook niet ongelukkig. Geen moment, nee. De timing was natuurlijk wel ongelukkig, hè? Het was een dag na dat bombardement op een vluchtelingenkamp in Rafah. Ja, dat is niet een fijn moment om steun aan Israël te betuigen, lijkt mij. Ik denk dat het juist een goed moment was. Ook als je kijkt naar wat er de week daarvoor gebeurd is. Als je kijkt naar de verschillende, de aanklager. Als je kijkt naar de uitspraken vanuit het gerechtshof. Ja, we hadden het net over staatsrecht en over juridische zuiverheid en zo. Dat zijn toch gewoon net de juridische instituten? Maar het eerste waar zeg maar voor ons ook op gericht was, was naar aanleiding van al die protesten op universiteiten, dat ze zeiden, onze gewone Joodse medelanders, die mensen die hier wonen, die mogen er ook zijn. En die moeten hier op straat aangevallen. Weer gewoon? Dat is een beetje een tik van u dat u steeds over gewone mensen en gewone Nederlanders heeft. Ja, daar heb ik wel wat mee. Ja. Ja, maar wie is het nou gewoon en wie is het nou niet gewoon? Die mensen waar wij daarvoor stonden, en dat waren er heel veel, en ik heb heel veel mooie positieve berichten gekregen. Daar hebben we voor op de Dam gestaan. Dus, niet ongelukkig dat dat een dag is na dat verschrikkelijke bombardement op dat vluchtelingenkamp. Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is. En Israël heeft ook zelf op toe aangegeven van ja, het is heel erg wat daar gebeurd is. Ja, na een dagje dat het een beetje onduidelijk was, toen zeiden ze van het was een vergissing. Ja, maar dat alles neemt niet weg. Je moet het wel, vind ik, in de bredere context blijven zien. Dat alles neemt niet weg. Dat Israël internationaal gezien steeds meer in isolement terechtkomt. Ja, dat kan je zeggen, denk ik. Dat Israël ook zeer onheus negatief bejegend wordt. En dat er alle reden is om achter Israël te staan. Vindt u dat het tribunaal dat het bijvoorbeeld doet, of het internationaal gerechtshof, vindt u dat zij Israël onheus bejegenen? Ik vind dat het internationaal gerechtshof inderdaad Israël onheus bejegend. Wij zijn daar natuurlijk niet de enige in die dat zeggen. Nou. Biden die heeft zich daar ook negatief over uitgelaten. Over het arrestatiebevel was dat volgens mij. Over het arrestatiebevel. Maar als het gaat over Rafah. Hoe je het went of keert. Voor ons is duidelijk dat er geen vrede kan komen zolang Hamas nog de lakens daar uitdeelt. Dus wij begrijpen heel goed dat Israël zegt... wij moeten deze terroristische organisatie moeten wij echt onder de knie zijn. Ja, maar iedereen die verstand heeft van oorlog voeren... die zegt, op deze manier ga je dat niet redden. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is... dat is dat ook Israël er alles aan moet doen... om burgerslachtoffers te voorkomen. Heeft u de indruk dat ze dat doen? Ik heb de indruk dat... Dat kan je toch bijna niet meer zeggen... na alle beelden die we hebben gezien de afgelopen maanden? Nou, maar wat toch... Als ik daar even, ik ben afgelopen januari in Israël geweest. Ook met IDF gesproken. Dat is het leger, hè? Dat is het leger, ja. Het Israëlische leger. Echt, ze zijn erop gericht om Hamas te vernietigen. Maar het lastige daar wel is dat... Kijk, een normaal land en een normale overheid... Ik zal nu het woord gewoon niet gebruiken. Heel goed, jullie maar, het snel. Die proberen eigenlijk scheiding te maken tussen hun burgers en wat militairs. Ja. Hamas is er precies tegenovergesteld. Ja. Ze trekken elke keer een schild op van burgers, van kinderen... ziekenhuizen, ga zo maar door. Weet u dat zeker? Want dat wordt natuurlijk vaak gezegd door Israël. Dat kan je per situatie natuurlijk niet beoordelen. Of er in dat vluchtelingenkamp wat gebombardeerd is... of daar inderdaad Hamas-strijders zaten. Ja, Israël zegt het. We weten het niet. Je kunt nooit... Kijk, dat is het lastige. Dat geeft Israël ook bij ons aan. Het lastige is, dan lopen ze daar op straat. Ze zijn daar bezig militairen. Dan loopt daar iemand in zijn spijkerbroekje. Het zou Thijs van der Brink of Christoffer kunnen zijn. Die duikt ergens een huis in... en komt met allemaal gevechtskleding en bomdingen naar buiten toe. Dat is het verneinigen van Hamas. Het vermenen van Hamas. Dat, je hebt ook niet helemaal zicht. Dus ja, maar dan moet is een hele moeilijke strijd. Dat snap ik. Ik snap dat het heel moeilijk is. Maar dan nog moet het proportioneel zijn, toch? Zeker. Maar het kan ook niet zo... Als je deze heeft u nog niet momenten gehad dat u twijfelde van... nou, ze gaan nu wel heel hard tekeer? Zeker. Oké. Ja, zeker dat je denkt van, dit kost heel veel burgerslachtoffers. Maar de andere kant... Ik ben die kennen we, denk ik. Die snap ik. En iedereen zegt, Israël mag zich verdedigen. Maar van uw partij horen we niet zo vaak. Israël kan ook te ver gaan. En is misschien wel te ver gegaan. Kijk, je bent in een oorlog bezig. Ja. En in een oorlog, als je gewoon twee legers over elkaar in loopgraaf... weet ik veel wat, dan heb je dat. Maar dit is gewoon vermengd met burgers. Ja. Dat is precies wat Hamas doet. Die begon ook gewoon met onschuldige burgers in Israël op 7 oktober aanvallen. En nu gebruiken ze gewoon hun eigen burgers. De leiding zit... Of het algemeen in Qatar, ja. Ga zo maar door. Ja. Er kan niet een moment komen dat jullie zeggen van... en nou is Israël ook voor ons te ver gegaan, meneer Ruijsen. Natuurlijk kan zo'n moment ook komen. En ik zei het ook al, een land als Israël kan ook fouten maken. En in die zin moeten we daar ook Israël op aanspreken... als wij zien dat dingen disproportioneel... Dat lijkt het toch wel sterk op onderhand. Nou, ik heb niet die indruk. Nee, echt niet? Ik heb niet die indruk. Ik zie natuurlijk ook die beelden... maar ik zie ook de veel te, in mijn beleving, negatieve beeldvorming die wordt geschetst over wat er daadwerkelijk aan de hand is. Nogmaals. Nou ja, die beelden zijn verschrikkelijk van telkens weer kampen, wijken die uitbranden, lijken. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken. Dat is niet zozeer beeldvorming, dat is wel wat er echt aan de hand is. Dat de situatie erg is op de grond, zeker. Ondertussen hebben we wel te maken met gijzelaars die nog steeds vastzitten. Dat is ook waar. Dat is ook waar. We hebben nog steeds te maken met een terroristische organisatie... die nog steeds een enorme bedreiging vormt voor Israël. Dus het is echt in het belang van... om echt vrede te kunnen bereiken in de regio... is het echt van belang dat Hamas wordt uitgeschakeld. Ja. En natuurlijk, nogmaals ook dit punt... Israël moet er alles aan doen... om ervoor te zorgen dat burgerslachtoffers... Maar ze zijn jullie steun nog niet kwijt, dat is mij wel duidelijk. Hier in het café liggen allemaal bierveeltjes van de SGP, maar die bedoel ik niet. Er liggen ook bierveeltjes van dit, dat is de platform van ons. Op de achterkant kunnen jullie de vragen stellen via de QR-code. En luisteraars kunnen dat thuis doen via de NPO Radio 1-app. We gaan naar een vragensteller uit het café, namelijk meneer Bruinzeel. En die zit hier. Goedenavond, meneer Bruinzeel. U heeft een vraag over de wolf. Wat is uw vraag? Ik ben Al Bruinzeel, ik ben natuurgids. En secretaris van het Hoekse Hart Landschap. En mijn vraag die gaat eigenlijk over de gewone wolf. Gewone wolf, ja. U gaat mee in het frame van gewoon en bijzonder. Niet over de wolf uit de sprookjes. De grote boze wolf, daar heeft u het niet over. Daar heb ik het niet over, maar daar kennen we hem natuurlijk wel van. Maar ik zag in het programma en in de standpunten... dat er een standpunt is ingenomen voor de wolf in Nederland. Ja. En dat komt eigenlijk neer op het verminderen van de bescherming van de wolf. Ja. Als ik dat goed begrepen heb. Klopt. Nou, mijn vraag is... Waarom wordt de wolf in Nederland als een probleem gezien? Zal ik eens mee beginnen? Mag jij hem verder oppakken? Ik woon in Elspet, midden op de Veluwe. Daar zitten de grootste wolvenroetels omheen. De schapen rond worden doodgebeten, de ponies doodgebeten. En onze kinderen, die moeten door de bos heen naar school fietsen. Apeldoorn, die kunnen daar niet meer alleen doorheen. Zegt u, het is wachten op de eerste wolf die een kind doodbijt? Dat laatste, dat weet je maar nooit. Dat zou kunnen. Dat beeld roept u nu op, hè? Het leeft bij ons in het dorp, is het gewoon permanent angst. Voor wat gebeurt er met je dieren, wat gebeurt er met je kinderen. En Dat is de reden. De, ja, dan laat ik nog maar een keer zeggen. Maar de gewone mensen in Elspet, die ken ik allemaal gewone mensen. Bijna 5000. En dan, hoeveel wonen er in totaal? Zo'n 5000. Oké, alleen maar gewone mensen in Elspet. Precies, precies. Alleen maar gewone mensen. Maar als ik het goed begrijp... Ja, meneer Bruinsje. Dan mag jij hem aanvullen, Ben. Ja, nee, dit was al heel duidelijk. Hij heeft niks meer toe te voegen natuurlijk. Meneer Bruinsje. Als ik het goed begrijp, dan is vooral de angst... die nu bevestigt, hè? Angst? Is een van de belangrijkste oorzaken. Angst? Weet u hoeveel schapen er doodgebeten zijn? Ja, dat weet ik. Weet u hoeveel ponies er doodgebeten zijn? Ja, dat weet ik. Ja, dat is gewoon geen normaal leven meer mogelijk maar, in zo'n dorp. Maar heeft u wel eens gezien wat een aantal honden doet met schapen? Zeker. Maar dat het aantal honden die schapen doodbijten. Ja, dat is een onderzoek geweest van een of andere stagiaire. Die heeft een paar jaar geleden heeft een stagiaire... Maar wij spreken altijd met respect over stagiaire. Ja, dat weet ik. Oké, okay. Ik hoorde toch een toontje aankomen waarvan ik dacht, dit gaat mis. Ja, ik ben zelf ook stagiaire geweest. Maar goed, daar zijn grote vragen. Tekens bij dat onderzoek te plaatsen. Niet bij die stagiaire, maar bij het onderzoek. Niet bij die stagiaire. Oké. Maar het enige cijfer wat we dus kennen, want er wordt namelijk niet geregistreerd... hoeveel honden schapen doodbijten. Het enige cijfer wat we kennen is tussen de 4.000 en 13.000. Honden bijten tussen de 4.000 en 13.000 schapen dood. Ja, en dat betekent dus ongeveer, ten opzichte van die 200 die er nu doodgebeten zijn in het vorige jaar... betekent dat ongeveer een factor 10. U zegt, de hond is een veel groter probleem dan een wolf... en over de hond horen we de SGP niet. Nou mag meneer Ruijsen wat zeggen. Kijk, het punt is in deze discussie... ook hiervoor geldt, regeren is vooruitzien. Waarom zeg ik dat? Omdat de wolvenpopulatie de potentie in zich heeft om met 30% per jaar te groeien. Tot 30% per jaar te groeien. Welk aantal? Met 30% elk jaar 30%. Maar dus voorlopig groeit die populatie nog gewoon door. Het punt is, 30 jaar geleden stond de wolf inderdaad op het punt van verdwijnen. Toen was het een serieus en bedreigde diersoort. 40 jaar geleden, maar geeft niet. Dus 30 jaar, 40 jaar geleden, wat u wil. 30 à 40 jaar geleden, laten we het dan zo zeggen. In die tijd was de wolf een bedreigde diersoort. Er was er ook alle reden voor om de wolf op de lijst van bedreigde diersoorten te zetten. We zijn 40 jaar verder. We hebben nu ruim 20.000 wolven in Europa rondlopen. In Europa wel, ja. De wolf is daarmee dus niet meer bedreigd. Kan je ook die bescherming afbouwen? Die beschermingsstatus kun je een stapje lager zetten. En dat geeft de mogelijkheid, als je hem wat een lagere beschermingsstatus geeft... dat geeft regio's de mogelijkheid om... Te reguleren heet dat, geloof ik, hè? Te beheren. Beheren, sorry. Ja. Op te treden daar waar het nodig is. En daarmee leg je ook als Europa het beheer ook meer in handen van de regio's... ook de lokale provinciale overheden... om te kijken van, zien we hier nou ruimte voor de wolf of niet? U zegt, je kan dan wat genuanceerder optreden, hij hoeft niet weg. Maar als er gebieden zijn zoals Elspet, waar het levensgevaarlijk is, heb ik begrepen op het moment... kan je dan andere regels hanteren. Ja. Nog één keer, meneer Bruinsel, wilt u ondertussen naar het Rad van Europa lopen? U mag er nog niet aan zitten. Meneer Bruinsel, nog één keer uw reactie. Ze zeggen, je doet het een beetje genuanceerd, kijk waar de wolf gevaarlijk is en waar niet. Ik wil eigenlijk kijken naar de andere maatregelen die mogelijk zijn met wolven. In Nederland worden de schapen namelijk niet beschermd. De boeren doen niets eraan. In Duitsland... Nee, precies. In Duitsland, hekken maken, zegt u. Ja. Iets langer dan bij ons. In Duitsland worden de hekken geplaatst. Honden worden opgevoed bij de schapen. Die beschermen ze. De zogenaamde u mag naar het Rad lopen, hè? Je hebt de mogelijkheid om ezeltjes neer te leggen. Ezeltjes neer te zetten. In het weiland? In het weiland. Bij de schapen? Bij de schapen. Wat gebeurt er dan? Ezels zijn niet bang van wolven. Maar wolven wel van ezels? Ja, want een ezel gaat namelijk naar de wolf toe. Oké, en dan gaat de wolf er vandoor. Dat is geen prooidier. U moet meer ezels nemen in Elspet. Ja. De hekken staan toch zo. Er lopen grote bloedhonden bij de schaapskudde. Maar die wolven blijven steeds eromheen lopen. Met alle respect. Dit klinkt leuk als je in de stad woont, maar niet als je op het platteland woont. We zijn hier op het platteland, hè? Zeker. Maar als dit is het geluid van ons Rad van Europa. Meneer Ruijsen, bent u een raddraaier? Nou, zo voel ik me niet. Nee. U mag een slinger geven zometeen aan het rad. En het rand komt dan uit bij een thema. Dat kan bijvoorbeeld zijn plastic rietjes, de digitale euro, recht op onbereikbaarheid of het minimumloon. En de vraag is dan, wilt u Europa meer of minder laten zeggen over dat onderwerp? U mag nu draaien. We gaan de poging wagen. Oh, u draait heel hard. Dan duurt het heel lang voordat hij afgelopen is. Ik dacht, dat kan allemaal harder, maar... Hij komt tot een eindpunt. En daar staat de EU-spreidingswet. Bent u daarvoor? Ja, in Nederland was u tegen, volgens mij. Bent u voor een Europese spreidingswet, zodat we asielzoekers op een goede manier over Europa spreiden? Als het gaat over dit onderwerp, migratie, ook op dat punt zeggen we, is minder Europa belangrijk. Dus geen Europese spreidingswet? Geen Europese spreidingswet. Natuurlijk, je moet wel afspraken maken tussen Europa, binnen Europa, ja. Over inderdaad het bewaken van de buitengrenzen. Wij zijn ook zeker wel voor een stukje solidariteit tussen landen. Een stukje, niet te veel. Een stukje solidariteit tussen landen. Kijk, in het nieuwe migratiepact zit onder andere de afspraak dat je mag kiezen als land hoe je die solidariteit vormgeeft. En daar bent u blij mee? Dat die landen dat je kan het afkopen hè, voor 20.000 euro, geloof ik. Waarom is dat belangrijk? Ja? Dat is belangrijk omdat als een land als Nederland natuurlijk een behoorlijk dichtbevolkt land is. Dan loop je dus duidelijk tegen grenzen aan als het gaat over opvangcapaciteit. Ja, en u zegt, dan kan je bijdragen aan... dan doe je een financiële bijdrage, zodat in landen waar meer ruimte is... dat daar dan meer mensen worden opgevangen. En het meest belangrijke is natuurlijk dat we met z'n allen de buitengrenzen beter bewaken. Voor ons is ook duidelijk dat de instroom van migranten echt substantieel omlaag moet. Want we zien nu dat de situatie onhoudbaar is. Ja, maar als ik vraag, wilt u meer of minder Europa als het gaat om migranten? Zegt u dan wel meer? Nou, wat is meer of minder. Het is wel duidelijk dat we, als het gaat over migratiebeleid, Europa wel nodig hebben. Precies, dat bedoel ik te zeggen. Ja, ja. Okay. Maar waar meer behoefte aan is, is wel een stukje meer vrijheid voor landen om eigen keuzes te kunnen maken. Wie laten we toe en wie niet. Ja, en om bijvoorbeeld meer keuzemogelijkheden te hebben op het vlak van arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Helder. We gaan nog naar één vragensteller voor het nieuws van 7 uur. Dat is Stijn de Vrede. Goedenavond, Stijn. Hallo, Stijn. Jij zit achter me. U mag er komen zitten, meneer Ruijsen. We hebben 3 minuten. Dus als je vraag in 1 minuut kan doen, hebben zij nog 2 minuten voor het antwoord. Ja, ga ik even doen. Ik werk zelf al heel lang in de luchtvaart. Ik vind luchtvaart heel belangrijk. En voor de bereikbaarheid van Europa is luchtvaart ook echt heel erg belangrijk natuurlijk. In jullie programma heb ik gezien dat jullie voor een Europese vliegbelasting zijn. Maar ik zie er wel wat haken en ogen aan. Want we hebben allerlei golfmaatschappijen die al heel erg hard hun best doen om de routes vanaf Schiphol over te nemen. Golfmaatschappijen, dat zijn? Ja, dat zijn Emirates, Etihad. De maatschappijen die met een in de 40 graden woestijn, zeg maar, proberen heel veel overstappers van ons over te nemen. Maar eigenlijk zijn jullie voor het versoberen eigenlijk van de luchtvaart in Europa. En ik vind dat eigenlijk best wel schadelijk. Jij vindt de SGP te groen? Opeens wel. Had ik niet van ze verwacht. Nee, ik was ook best wel verbaasd. Ik had allerlei vragen verwacht, maar deze? Mijn vraag is een beetje tweeledig. Ten eerste, hoe gaan jullie zorgen dat niet al die golfmaatschappijen met hun goedkope kerosine onze routes gaan overnemen? En waarom zou dat erg zijn trouwens? Ten eerste, de hele verduurzaming hebben we niet meer in hand. En onze eigen routes, onze bereikbaarheid, de frequentie die we nu hebben op Schiphol is echt fantastisch. En dat kan je gewoon in één keer... Dat is toch geen doel op zich? Ja, dan ga je toch een dag later. Ja, maar ik vraag niet aan... Nee, dat is waar. OC, sorry. En daarnaast nog, hebben we ook nog, van waarom geven we dat geld van die belasting niet dan uit aan het verbeteren van onze luchtvaart en onze infrastructuur? Want nu is het een soort van, gaat het allemaal in de grote schatkist? En dan weten we niet wat er precies aan moet gebeuren. Nou kijk, rentmeesterschap en duurzaamheid, dat zijn ook voor de SGP belangrijke aandachtspunten. Dat is een mooie zin. Voor ons als SGP, wij zien ook in dat we een opgave hebben, ook als het gaat over het klimaatvraagstuk. Dat betekent dat iedereen daar een bijdrage aan moet leveren. En dat betekent ook dat we moeten kijken, hoe kunnen we ook het vervoer, hoe kunnen we dat zo duurzaam mogelijk inrichten? U slaat door, zegt Stijn. Wij slaan niet door. Wat wij zeggen is, internationaal reizen is belangrijk, absoluut. Ik reis zelf ook vaak internationaal, dat kunt u zich voorstellen. Met de trein hoop ik. Met de trein, ja. Zeker altijd met de trein naar Brussel en Straatsburg. En dat is ons punt. Volgens mij kun je heel veel winst halen, ook vanuit duurzaamheidsoogpunt bezien, door meer mensen met de trein te laten reizen en minder met het vliegtuig. En daar kun je op sturen, langs 2 sporen. 1 via het spoor van... Een woordgrapje, ja. 1 was me nog niet eens opgevallen trouwens. 1 via het spoor van investeren in het spoor. Ja. Internationale treinverbindingen. En 2 door inderdaad het vliegen te beprijzen. Ja, oké. Okay, dat is wel leuk, hè, dat u een keer te groen wordt genoemd. Heeft u niet vaak? Nee, maar we zijn nog gewoon echt een partij die goed kijkt naar het groen en onze omgeving. Want ja, een goede leefomgeving is heel belangrijk. Ja, precies. Ja. Vliegtuigen bijten ook geen schapen dood. Hè? Dat scheelt. Nee, dat is waar. Heb jij daar weer gelijk in. Nog 1 laatste vraag, heel kort. Nee, dat is te lang. Helaas. Nee, dat gaan we niet doen. Hier op Radio 1 is het namelijk tijd voor Kunststof met Andrew Makkinga. Wij gaan door tot 19:30 op nporadio1.nl... en op het YouTube-kanaal van Radio 1 met het Verkiezingscafé. Morgen hoort u ons weer, dan vanuit café Boerke Verschuren in Breda met, weet u dat? Ik heb geen idee. Henry Bontebal en? Tom Berendsen. Ja, heel goed. Dat is de lijsttrekker van het CDA. Daar kunt u bij zijn. Meld u aan op nporadio1.nl. Tot zometeen op nporadio1.nl en op Radio 1 YouTube. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.